Sulyap-sulyap, magpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kumusta, kain na? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga, huwag kang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ng puso na dahan-dahan na pong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron nang namumuo. Ngunit di ko na alam kung anong patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sabi baka sakaling ikay aking nasaktan. Bigla na lamang ikay di nagparamdam. Ako ba'y pinagsawaan o may ginagawa lahat? Sabihin ng totoo upang di naman ito. Saan ba lulugar? Kung anong patutunguhan, Thank you.